Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Dobry wieczór, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś 70. urodziny Francisa Mika Rossiego. Francis Dominic Nicholas Michael Rossi urodził się 29 maja 1949 roku w Londynie. Jego ojciec, korzenie włoskie, stąd też takie, a nie inne nazwisko, natomiast matka, rodzina matki pochodziła z Irlandii Północnej, później zamieszkała w Liverpoolu. Francis Mick Rossi, czyli jedyny w tej chwili oryginalny muzyk z pierwszego składu grupy Status Quo. Zespół w naszym kraju umiarkowanie popularny, rzekłbym. Trochę niesprawiedliwie, ale to też trochę wynika z tego, że zespół przechodził różnego rodzaju perturbacje stylistyczne, niekoniecznie na plus. Ale jak to się zaczęło? Zaczęło się właśnie tak, jak przed chwilą słyszeliśmy, czyli Pictures of Matchstick Men. Pierwszy i jeden z największych przełomów w całym dorobku grupy Status Quo, rok 1968. Również płyta zyskała popularność, płyta w sensie album Picturesque Matchstickable Messages from Status Quo. Płyta, która pojawiła się w zestawieniach top 10 w wielu krajach europejskich i nie tylko. Oczywiście przede wszystkim w Anglii, skąd muzycy pochodzili. Jeszcze chwila historii, jeśli chodzi o Micka Rossiego, bo przyjął tak, powiedzmy, artystycznie imię Mick. Umówmy się, że Francis to nie jest imię szczególnie rock'n'rollowe, więc Mick, czasami Mike Rossi, zaczynał jeszcze na początku lat 60. z Alanem Lancasterem, basistą w grupie The Scorpions, później była grupa The Spectres, później jeszcze Traffic Jam. W międzyczasie doszedł perkusista John Colan i drugi gitarzysta, również wokalista, Rick Parfitt. I wreszcie Status Quo, rok 1967. Później jeszcze grający na klawiszach Roy Lynes stał się piątym członkiem. Był jeszcze jeden, ale o tym za chwilę. Te początki były optymistyczne, wielki przebój, ale niestety nie udało się utrzymać tej wysokiej formy na dłużej. I zespół powoli zaczął odchodzić od tego psychodelicznego brzmienia w kierunku bardziej rock'n'rollowego, takiego boogie. I na trzeciej płytę, Ma Kelly's Greasy Spoon, mamy już pewnego rodzaju zapowiedź tego, co miało się dziać wkrótce na płytach grupy Status Quo. We'll be right back. love that I want, but so what more can I say? I know the answer why. Love, it seems I just can't find. Love, it seems I just can't find. It seems that I'm the one I've left behind. Geldundula to fragment płyty Dog of Two Head. Czwarty album w dyskografii grupy Status Quo, rok 1971. Po tych kilku nagraniach, które już Państwo usłyszeli, pewnie częściowo mogą się Państwo domyślić, że dopiero poszukiwał swojego stylu, tego ostatecznego stylu zespołu Status Quo w tamtych latach, bo i psychodelia, i blues, i rhythm and blues, i taki trochę nietypowy folk. No aż wreszcie przyszedł rok 1972 i ukazała się pierwsza ważna płyta grupy Status Quo i też taka, która, abstrahując jeszcze od tej pierwszej debiutanckiej Picturesque, taka, która trafiła no, w sam środek tarczy, można powiedzieć, i zyskała grupie nową publiczność i też nie tracąc przy okazji tej starej Pile Driver. Na początek posłuchamy utworu A Year, kompozycja basisty Alana Lancastera, ale zaśpiewana przez naszego bohatera, czyli Micka Rossiego. Mick Rossi z płyty Pile Driver razy dwa. People, strangers, everyone, I've been guess my life is through. I've been living so long, I can't go on. Lonely Sunday morning, rest in peace, my love. You've been sleeping so long, a year has gone. Paper Plane. Przebój grupy Status Quo z roku 1972. Top 10 w Anglii, podobnie zresztą jak album Pile Driver, z którego Paper Plane pochodzi. Kompozytorami tego utworu, jak zresztą większości tych najbardziej udanych utworów śpiewanych przez Nicka Rossiego, był tandem Rossi Young. Bob Young był współkompozytorem, współtekściarzem przebojów grupy Status Quo. Głównie pisał właśnie z Mickiem, a przy okazji też zdarzało się, że przygrywał na harmonijce w niektórych utworach. Rok 1973, pierwsza płyta, która dotarła w Anglii na sam szczyt zestawień bestsellerów, Hello. Down, Down. Pierwszy przebój numer jeden w dorobku grupy Status Quo. Jeśli się nie mylę, to chyba jedyna piosenka, która dotarła na sam szczyt brytyjskich zestawień. Nie udało się to późniejszym, już powiedzmy zupełnie innym w klimacie nagraniom, takim jak Margarita Time czy Indie Army Now. Down, Down, rasowy blues rock. Grupa Status Quo, rok 1975, to fragment płyty On The Level. Później ukazała się epka zatytułowana Quo Life EP. Właśnie na tym albumie znalazła się koncertowa wersja piosenki Roll Over Lay Down, która wcześniej pojawiła się na albumie Hello. I właśnie ta koncertowa wersja wydana została na singlu i dotarła do top 10 w Anglii i nie tylko. We'll be right back. Rockin' All Over the World, kompozycja Johna Fogertiego z grupy Creedence Clearwater Revival. Tutaj w interpretacji grupy Status Quo, wielki przebój też w Wielkiej Brytanii, top ten, a wręcz trzecie miejsce na brytyjskich listach. Rok 1980 to kolejna złota płyta, kolejny złoty album w dyskografii grupy Status Quo, tym razem zatytułowany Just Supposing, i to właściwie ostatnia względnie ważna płyta tego zespołu. Przypominam, że dziś w dniu 70. urodzin Micka Rossiego, głównego gitarzysty, wokalisty, kompozytora, tekściarza grupy Status Quo, właśnie nagrania tego zespołu ze szczególnym naciskiem na utwory, w których śpiewał właśnie nasz bohater, czyli Mick Rossi, jubilat. Ale to nie był zespół, w którym tylko on śpiewał. Śpiewali również pozostali muzycy, Rick Parfitty i Alan Lancaster. I chciałbym teraz poświęcić na zakończenie parę chwil Rickowi Parfittowi, drugiemu gitarzyście, który też śpiewał jako główny wokalista w wielu utworach. No i Rick Parfitt odszedł niestety, zmarł w grudniu 2016 roku, nie ma go już w składzie. No ale są te nagrania, do których warto wracać. I teraz płyta, na której chyba największe piętno odcisnął właśnie Rick Parfitt, album Blue For You z roku 1976. I'm trying. Rain. Oczywiście piosenka, w której głównym wokalistą był Rick Parfitt. Warto wspomnieć o imidżu grupy Status Quo, dosyć charakterystycznym. Blue jeans, czyli jasne jeansy i pozycja na koncertach taka w dosyć solidnym rozkroku. I jadą, czyli blues rock, rock and roll, boogie. Status Quo raz jeszcze z płyty Blue For You, jedna z najciekawszych chyba kompozycji Rickiego Parfitta, Mystery Song. Mystery Song, Rick Parfitt w roli głównej. Na zakończenie raz jeszcze Rick Parfitt, tym razem w piosence Again and Again. Dzisiaj słuchaliśmy Status Quo głównie z lat 70., bo później już było mainstreamowo i zgoła nieciekawie. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy